Centrum Uśmiechu, Pudelsi, Lord Bishop Rocks i Ania Dąbrowska. Transmisja wieczornego koncertu o 19.30 na antenie Jedynki. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 4 lipca, minęła godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. O pomocy dla rolników rozmawiają ministrowie. Za chwilę relacja naszej reporterki. Jens Stoltenberg pozostaje szefem NATO. Przedstawiciele krajów członkowskich przedłużyli jego kadencję. Jutro Polskę odwiedzi premier Włoch Giorgia Meloni. Między innymi o zwiększeniu budżetu na pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem zbożowym rozmawiają od godziny ministrowie. Przed siedzibą kancelarii premiera jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o jakich środkach w ramach dopłat mówimy i jakie inne projekty omawiane są jeszcze na posiedzeniu rządu? Ministrowie debatują nad projektem, który przewiduje zwiększenie o ponad 39 milionów euro, czyli o 173 miliony złotych budżetu na dopłaty do skupu zbóż właśnie. W dokumencie tym jest też zapis o możliwości powiększenia tego budżetu z puli krajowej o dwukrotność tej kwoty. Z tych pieniędzy może być także dofinansowywane, mogą być dofinansowane nawozy. Kolejnym ważnym punktem, który jest w agendzie dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów, to prezydencka propozycja, która dotyczy dróg ogólnodostępnych. Ustawa przygotowana przez prezydenta Andrzeja Dudę dotyczy dróg utwardzonych, do których obecnie nie mają praw samorządy, a które użytkują od ponad 20 lat. Problem ten dotyczy wielu gmin wiejskich, przede wszystkim na terenie dawnego zaboru austriackiego, a także w rejonach górskich. I dzięki tej specustawie drogowej samorządy będą mogły takie drogi przejmować i dbać o ich stan. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Jens Stoltenberg pozostanie szefem NATO do października przyszłego roku. Ambasadorowie państw członkowskich sojuszu przedłużyli jego kadencję. Norweg chciał już zakończyć swoją misję, ale został poproszony przez sojuszników, by pozostał. Po pierwsze, nie zmienia się kapitana statku w czasie sztormu i kiedy za wschodnią granicą na Ukrainie wciąż toczy się wojna rozpętana przez Rosję, w NATO powinna być ciągłość politycznego dowodzenia i zapewniona stabilność. Takie komentarze od dłuższego czasu można było usłyszeć w kwaterze głównej. Poza tym Jens Stoltenberg był bardzo dobrze oceniany za sprawne zarządzanie sojuszem. Wprawdzie trwały wielomiesięczne poszukiwania następcy Norwega, ale zakończyły się niepowodzeniem. Kraje ze wschodniej flanki uważają, że już czas na kogoś z naszego regionu. Południe naciska, by odejść od nominacji polityków z północy. Dodatkowo są głosy, że szefem sojuszu powinien być ktoś z Unii Europejskiej, z kraju, który przeznacza co najmniej 2% PKB na obronność, co znacznie zawęża obszar poszukiwań. A niektórzy mówią, że na czele sojuszu po raz pierwszy powinna stanąć kobieta. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Obecność grupy Wagnera na Białorusi może być grą przywódców Rosji i Białorusi w kontekście szczytu NATO na Litwie, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Jednocześnie Maciej Wąsik podkreślił, że państwa NATO są bezpieczne. Manewry, wysłanie na Białoruś grupy Wagnera. Chciałem powiedzieć tyle, no grupa Wagnera jest silniejsza niż, liczniejsza może, o tak powiem, niż armia litewska. Więc proszę sobie tutaj ten kontekst zrobić. Oczywiście uważam, że państwa NATO są bezpieczne, ale może dochodzić do różnego typu prowokacji. Tamta strona jest znana z niestabilności i z szukania różnych dziwnych pomysłów do tego, żeby zdestabilizować państwa zachodnie. Szczyt NATO w Wilnie rozpocznie się za tydzień i potrwa 2 dni. Jutro Polskę odwiedzi premier Włoch Giorgia Meloni. Włochy stały się w wielu kwestiach sojusznikiem Polski, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Pokazuje, jak blisko też współpracuje, jak bardzo w wielu sprawach mamy podobne zdanie. Na przykład w kwestii tych wszystkich przemian obyczajowo-etycznych, które też doprowadzają do kryzysu demograficznego. Zdzisław Krasnodębski przyznał jednak, że Polskę i Włochy różni kwestia migracji. Referendum w sprawie relokacji migrantów połączone z wyborami parlamentarnymi to dobry pomysł, powiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Z powszechnych opinii wynika, że Polacy są przeciwni nielegalnym migrantom. Musimy społeczeństwo zapytać o zdanie, mówił parlamentarzysta w Polskim Radiu Gdańsk. Patrząc na opinię publiczną i badania, które są prowadzone, no wynika jednoznacznie, że Polacy są przeciwni nielegalnym migrantom. Najwięcej ich chce być w Niemczech, ale my się nie zgadzamy na to, żeby tych, którzy Niemcy nie będą chcieli, czy Włosi nie będą chcieli, to mają przyjechać do Polski. Albo jest też szantaż, nie przyjmujesz imigrantów, no to płać. I my na taki mechanizm się absolutnie nie zgadzamy.

time I look around. Every time I look around, it's in my face. Jutro rozpoczyna się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Ten kongres potrwa do 9 lipca. Głównym organizatorem kongresu jest Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, a patronatem honorowym objęła to wydarzenie pierwsza dama Polski Agata Kornhauser-Duda. Naszym gościem za chwilę będzie profesor Jacek Gołębiowski. destruction to come back again. And I cause nothing but trouble. I understand if you can't talk to me again. And if you live by the rules of it's over, then I'm sure that that makes sense. And I will go down with this ship, and I won't put my hands up and surrender. nauczyciele i naukowcy pracujący poza granicami Polski mogą się spotkać, mogą podyskutować, wymienić się doświadczeniami. Od 5 do 9 lipca w Warszawie odbywa się pierwszy Światowy Kongres Edukacji i Nauki Polskiej za granicą. Naszym gościem jest profesor Jacek Gołębiowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie panią redaktor, witam wszystkich słuchaczy Trójki. Jutro wielkie rozpoczęcie, ale już dzisiaj, wczoraj miał pan okazję porozmawiać z uczestnikami. Inaugurujemy pierwszy międzynarodowy kongres Polski za granicą. Potrwa od jutra, od środy do niedzieli do 9, ale już wczoraj, przedwczoraj duże grupy przedstawicieli środowisk edukacyjnych, głównie z Ameryki Północnej i Południowej, już pojawiły się w Warszawie, Krakowie, Lublinie. Mieliśmy okazję już rozmawiać z przedstawicielami środowisk polskich. Panele dyskusyjne, wykłady, warsztaty, szkolenia metodyczne, spotkania z naukowcami, dydaktykami, ekspertami, to wszystko przed nami. Czy dla takiego zwykłego człowieka, odbiorcy takiego jak ja, jak nasi słuchacze, jest możliwość wzięcia przez zdalnie udziału w takim razie albo jeszcze osobiście w tego rodzaju spotkaniach? Myślę, że przede wszystkim za pośrednictwem mediów. Tutaj patronat medialny nad kongresem objęła Telewizja Polska i Polskie Radio. Będzie też streaming internetowy, także myślę, że wszyscy zainteresowani będą mieli okazję uczestniczenia w kongresie za pośrednictwem mediów tradycyjnych, ale także mediów prawda, społecznościowych. Także na to liczymy. Czego będą między innymi oczywiście spośród tych paneli dyskusyjnych, które państwo przewidujecie, mogli pana zdaniem skorzystać, będzie najciekawsze dla takiego zwykłego słuchacza, zwykłego odbiorcy, czy też z wykładów, warsztatów, takie spotkania dla ludzi może nie stricte związanych ze środowiskiem akademickim czy naukowym, ale takich, którzy są zainteresowani edukacją, polską edukacją za granicą. Ja myślę, że każdego słuchacza powinno zainteresować to, jak wygląda sytuacja edukacji polskiej, nauczania języka polskiego w świecie, a szczególnie w tych krajach, w których mamy tradycyjną emigrację, czyli Ameryka Północna, Południowa, Europa Zachodnia. Cieszę się bardzo, że w kongresie weźmie udział około 500 gości z 40 krajów. Osobiście jestem bardzo zadowolony, że poza dużą reprezentacją Ameryki Północnej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, będzie duża, bo prawie 40 osobowa reprezentacja Ameryki Południowej, w tym właśnie Brazylia, Argentyna, czyli te kraje Ameryki Południowej, w których mamy wielu potomków, prawda, naszych emigrantów. I te kraje, myślę, że są najbardziej przyszłościowe pod kątem rozwoju ośrodków nauczania języka polskiego, ponieważ od niedawna mają nasi potomkowie polskich emigrantów możliwość uzyskania karty Polaka i widzimy autentycznie wielkie zainteresowanie tym, by tworzyć nowe centra kształcenia języka polskiego i w Brazylii, w Argentynie. Już nawet wczoraj na ten temat rozmawiałem z przedstawicielami organizacji polskich z tych obydwu krajów. Także myślę, że słuchacze mogą być zainteresowani tym, jak wygląda sytuacja, w jakich rejonach świata mamy do czynienia z autentycznym odrodzeniem zainteresowania językiem polskim i w jaki sposób, w jakich formułach będzie to odrodzenie procedowane przez nowo powołany przez rząd polski Instytut Rozwoju Języka Polskiego imieniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Bardzo cieszymy się, że powstał instytut na miarę Instytut Goethego, Instytut Cervantesa, czy jednostka, która przez cały rok pracuje z nauczycielami, dyrektorami, przedstawicielami organizacji polskich na tym, by zwiększyć efekt uczenia języka polskiego, atrakcyjność kultury polskiej pokazać tam na miejscu i tą współpracę z ojczyzną naprawdę zacieśnić. Język polski stawia wyzwania przed nami tutaj w kraju, a tym bardziej przed tymi, którzy przecież na co dzień posługują się też innymi językami. Wspomniał pan o Ameryce Północnej, Południowej, a jakie jeszcze inne regiony świata, z jakich innych jeszcze regionów świata przyjeżdżają uczestnicy? To będą przedstawiciele Europy Zachodniej, gdzie tradycyjnie mamy silną emigrację, tą prawdę XIX-wieczną, czy międzywojenną, a też tą poakcesyjną, ale mamy taką ciekawą sytuację we Francji, gdzie w okresie międzywojennym mieliśmy bardzo dużą emigrację górniczą, głównie okręg Pas-de-Calais i północ Francji. I tam mamy też sygnały, by powrócić do kształcenia języka polskiego. Wprawdzie tam już nie ma tych ambicji karty Polaka, ale jest autentyczne zainteresowanie potomków już tam czwartej czy piątej generacji, by tworzyć centra kształcenia języka polskiego. Miałem tutaj okazję porozmawiać z panem konsulem w Paryżu, panem Andrzejem Szydło, który monitoruje te prawda, miejsca i

Dziękuję, ale i tak będę brać Maxi Luten, który pani mi poleciła. I bardzo dobrze. Maxi Luten zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxi Luten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przed nami Bed & Breakfast. Something changed. Pulp. Znany zespół britpopowy. I wrote the song 2 hours before we met. Zanim się poznaliśmy, 2 godziny przed, napisałem piosenkę. I didn't know your name or what you look like yet. Nie wiedziałem, kim jest ten obiekt. Kto nim będzie. Tak, czyli zaczął pisać, oczekując miłość może. I could have stayed at home and gone to bed. Mogłem zostać w domu i w ogóle iść do łóżka. Tak. I could have gone to see a film instead. Mogłem też obejrzeć film zamiast tego. And you might have changed your mind and seen your friends. A ty mogłaś też zmienić zdanie i zobaczyć się ze swoimi przyjaciółmi. Czyli wydarzenie mogło się nie wydarzyć. Life could have been very different, but then... Something changed. Życie mogło się potoczyć inaczej, ale coś się zmieniło. Do you believe that there's someone up above? Myślisz, wierzysz w to, że ktoś nad tym czuwa? Tak. Nad nami? Mm-hmm. And does he have a timetable directing acts of love? I czy ma przed sobą ten plan miłosny dla wszystkich? I teraz zastanawia się, czy wszystko jest, czy to jest przeznaczenie i pyta się, why did I write this song on that one day? Czyli kwestionuje to, czy istnieją przypadki. Mm-hmm. Why did you touch my hand and softly say? Dlaczego dotknęłaś wtedy mojej dłoni i powiedziałaś i tutaj miękko? Piękne pytanie. Stop asking questions that don't matter anyway. Przestań zadawać te pytania, które nie mają żadnego znaczenia. Just give us a kiss to celebrate here today. Something changed. Pulp. That morning. Stop asking questions that don't matter anyway. Przestań zadawać pytania, które i tak nie mają znaczenia. Wszyscy je zadajemy. Może zadać trzeba sobie pytanie, dlaczego zadajemy te pytania, które nie mają znaczenia i dlaczego czasami udzielamy właśnie tej odpowiedzi. Piotr Firan, Raf Uzar, to było Bed and Breakfast. And love is not an easy thing. The only baggage that you can bring. Love is not the easy thing. The only baggage you can bring is all that you can't leave behind. Darkness is to keep us apart. And if the daylight feels like it's a long way off. And if your glass heart should crack, and for a second you turn back, oh no. Letting go ain't easy. I'm hanging on to growing. Przed nami Samograj, czyli nowy cykl poświęcony grom wideo, przegląd nowości, nostalgiczne powroty do tytułów sprzed lat. W tym odcinku Radosław Nałęcz sprawdza, w jakie gry piłkarskie graliśmy w ostatnich dekadach. Samograj. Piłka nożna ma w świecie gier wideo długą historię. W Samograju postanowiłem dziś sprawdzić, w co graliśmy, zanim na rynku pojawiły się serie FIFA i Pro Evolution Soccer, które od lat są najbardziej popularnymi grami z kategorii sportowych. Radosław Nałęcz, zapraszam. Za pierwszą grę piłkarską uznaje się futbol, wydaną w 1972 roku, która była dostępna na konsole Magnavox Odyssey. Gra była jedną z najtrudniejszych w owym czasie, więc nie podbiła serc graczy. Znacznie bardziej przyjaznym okazał się być wydany w 1979 roku NASL Soccer, który znany był również jako International Soccer. To była już prawdziwa rewolucja. Rzuty rożne, wznowienie od bramki i dogrywki, które trzeba było rozegrać, gdy mecz kończył się remisem. Rok 1981 to gra Pele Soccer, pierwsza w historii, w której wykorzystano do promocji wizerunek boga futbolu, widocznego również na okładce tytułu. Tu rozgrywkę obserwowaliśmy z lotu ptaka, a nie z boku jak w poprzednim tytule. W 1989 ukazał się kultowy kick-off, w którym piłka miała swoją zaprogramowaną fizykę, co sprawiało, że zachowywała się w sposób naturalny, a nie kleiła do nóg pikselowych zawodników. Rok później na rynku zadebiutował Player Manager, który wymagał od graczy nieco więcej taktyki i strategicznego myślenia. W grze trzeba było zbudować własną drużynę, dokonywać transferów i walczyć o punkty na wirtualnych murawach. Tytułem, który odmienił świat gier sportowych, był wydany w 1992 roku Sensible Soccer. I się zaczęło. Gracze obserwowali rozgrywkę z góry, ale kamera była była umieszczona na znacznej wysokości. Dzięki temu trzeba było kontrolować większą część boiska. Mecze rozgrywane były w szalonym tempie. Produkcja była zręcznościowa i miała uproszczony interfejs. Twórcy poszli za ciosem i w 1994 roku do sprzedaży trafił Sensible World of Soccer, uważany przez naukowców z Uniwersytetu Stanford za jedną z najważniejszych gier w historii. Warto odnotować, że w 1993 roku twórca serii Kick-Off, Dino Dini, już pod nowym sztandarem stworzył grę Goal, która również była bardzo popularna. Tu można było zmienić m.in. kamerę i dostosować grę pod swoje widzimisię. Rok 1995 to premiera Virtua Strike, czyli pierwszej gry piłkarskiej z grafiką 3D. Tytuł doskonale pamiętają starzy wyjadacze salonów z automatami do gier. I tu właściwie jesteśmy na końcu, a może na początku tej historii, bo kolejne lata, a nawet dekady, to zażarta rywalizacja pomiędzy Electronic Arts i Konami. Pierwsza firma od 1993 roku wydaje gry spod znaku FIFA, a druga od 1996 serię Pro Evolution Soccer. Co ciekawe, FIFA w tym roku zmieni nazwę swojego flagowego tytułu na EA Sports FC. Konami rebranding ma za sobą, bo PES zmienił się w eFootball Pro Evolution Soccer już jakiś czas temu. Ale to opowieść na kolejną okazję. Samograj. Fal. Pomimo burz, błyskawic, wzet, ja ciągle ciebie chcę. Pomimo cień spalonych drzew i zimy, która mrozi krew, powodzi, co zabiera nas, ja mam dla ciebie czas. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. Będę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Pomimo cięć, pomimo ran, do przodu wszystko jakoś pcham i staram się nie zmienić nic, dla ciebie mogę żyć. I mimo że szaleje wiatr, dam sobie radę, powiem jak. Na wszystko gdzieś formuła jest, nic nie zaskoczy mnie. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. Jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. I jeszcze miejsca trochę mam na wybuchy słowa, skruchy, na ten niepokoju stan. I jeszcze znajdę więcej sił, będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Będę walczył, będę kochał, będę się o ciebie bił. Gry komputerowe, które dotyczą sportu, w ogóle na pewno rozwijają pod wieloma względami, ale łydki raczej się od tego nie wzmacniają. Może warto przed i po przebiec się tak 15 minut w jedną, w drugą stronę. Efekty mogą być piorunujące.